gösta gigolo Stadshotellets John Travolta. Knäna blir gelé när Gösta gör entré. Hjärtan börjar extra volta. Han har ny parfym och ny vit kostym, och han går med steg så stolta. Ifrån baren hörs den små förtjusta flickors bön: åh, kom till mig, Travolta. Snart är klockan två, Gösta jobbar på, dansar så att svetten sprutar. Tango, vals och bugg, Gösta ler i mjugg, står på benen extra knutar. Håren står på kant, på varenda tant, när Gösta sista varvet voltar. Folk går hem två mot två, men det bjuder Gösta på, för han är stans Travolta. Åh, Gösta dansar hemma, dansar på in i slask och snö, inte ens korv med bröd. Gösta dansar hemma. Han ser tillbaka på aftonens skoj och larm, blir lycklig och varm. Säg mig, var ligger vitsen att följa någon hem? Redan nästa vecka kommer kung Travolta igen. Gösta dansar hem och dansar på.